Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat was City Beat van Lee Jones en David Markham. Het is de nieuwste release. Lee Jones is een Amerikaanse jazzsaxofonist, multi-instrumentalist. En ja, wel elke maand verschijnt wel van David Markham een nummer. En hier speelt hij op City Beat. We kunnen straks luisteren naar Beirut. Het is een live opname. In Tokio 1986 van Steps Ahead. Steps Ahead is opgericht door vibrafonist Mike Manieri in 1979. Dan zitten Michael Brecker erbij, Mike Stern en Steve Smith en Daryl Jones. Lucky Seven van gitarist Greg Howe, bassist Victor Watson en drummer Dennis Chambers. Dan The World is Going Up in Flames. Dat is van de originele BBC-series This Town. Uitgevoerd door Gregory Porter, zanger en componist. Jeff's Groove. Dan hebben we het over Jeff Lorber, een Amerikaanse toetsenist, componist en producer. Is ook alweer de nieuwste release, merk met Mark Lethierry. Hij is een Amerikaanse gitarist, lid van de jazz fusion band Snarky Puppy en punkband The Fearless. En hij heeft ook een eigen kwartet. We beginnen met een andere city beat, deze keer van Bobby Humphrey uit 1988. Zij is een Amerikaanse zangeres fluitiste die soul, jazz, funk en fusion muziek combineert in haar eigen, met haar eigen crossover stijl. City beat van Bobby Humphrey. Give me This world is going up in flames, and nobody wanna take the blame. Don't tell me how to live my life when you never felt the pain. Oh, oh, oh, oh, try. And oh, they don't hear me cry for what I'm gonna do. Hey, baby, oh, oh, no. I can't turn my head on. Thank you. We'll be right back. Dat was Beirut Live Tokyo 1986 van de groep Steps Ahead. Het laatste nummer van deze jazzmeeting is van de Amerikaanse band Jazz Crusaders. Keep That Same Old Feelings uit 1976. Dan hebben we Quincy van Tom Hansen, Heidi Schmidt, Zolebeck, Eline Smith en Elizabeth Mukendi. Het is smooth jazz. Het is een nummer geschreven door Tom Hansen of Hansen en hij schreef dit voor Quincy's 90ste verjaardag. Dan hebben we Baltimore van Joshua Redman, saxofonist. In 1991 afgestudeerd in sociale studies aan de Harvard Universiteit. En in datzelfde jaar won hij de Thelonious Monk International Jazz Sax Competition. Baltimore wordt gefeatured door Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade. En Baltimore staat op het album Where Are We? Perspectives van de Amerikaanse trompetist Christian Scott Atunde Ajua. Hij was onlangs op het North Sea Jazz Festival te horen en te zien. En Perspectives staat op het album Stretch Music. Dan True Story van de Frans-Libanese trompetist, componist Ibrahim Malouf. En als u iets meer over, of iets meer, of nog heel veel van hem te weten wil komen, dan kunt u nog naar, terugkijken naar een indrukwekkende interview van Zomergasten. True Story staat op Illusions. Dan hebben we Mulu en Murcia van de bassist, componist Johanna Stona. Hij is onder andere de bassist van Corey Wong, gitarist. En wij hebben ze gezien op de Dave Course Cruise 2022. En dan beginnen we zo met Another Time, Another Place van gitarist Grant Green Jr., organist Ruben Wilson en saxofonist Leo Gendelman. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz! Thank you.

Quincy. I keep that same old feeling. Come on, South Africa. Hey, keep on. I keep that same old feeling. Take it down, y'all. Take the funk down. All right, one more time. I'm gonna shut up. You do it. Here we go. What? Let me hear you. Again. Okay, man, y'all get a little quiet for me. Get quiet. Keep on, keep on, keep on. Yeah, I didn't say stop, y'all. I didn't say stop. Yeah. All right. Okay, man, y'all be cool. Over here, everybody. Keep. I don't hear you. I don't hear you. I keep that. Yeah. Yeah. Here we go. Here we go. Keep. Now I want a solo from like a solo like Little Richard. He was like, keep. Little Richard. Woo! Little Richard. Yeah. Here. I keep that. Yeah. Yeah, one more time. Keep. Little Richard. Woo! Okay. Oh, yeah. One more time. Everybody, everybody. Keep. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. I'll tell you one more. Keep. Oh, yeah. Here we go. Keep. Let's go home, y'all. Thank you. You sound good.